صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب قد وحدا أريد بسان أرام جاجل جاجلا أمل إراسنا سنان تاون ولان الله بتك سيرا بكال تنم marang mengayunan Allah bal ambalan urip ono dunyo sepiro suwene mung ngenteni pati Senaliko Israel nyabut nyawane tekane Israel tanpa kulonun tanpa nembung rusam peyan kulosun orang kena sema sajam setahun najan sirad remimil suki panun nuli sirodi utem newong sadesong plesir plesir numpang joli diring dunyong sak dalan dalan sambat keloro lorong tekan kubur sing namoni rupo rupo Allah dawungi badanmu isti epas ora suwe yo mung sapedote nafas yen wis bali ngarsane kang maha walas kering lekar nganggo topeng kapuk kapas Salli wa sallim daiman ala ahmadan Salli wa sallim daiman ala ahmadan wal ali wal ashabi man qad wahadan wal ali wal ashabi man qad wahadan.